ซีดีชุดธรรมะจากเหตุการณ์พุทธศักราช2544โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องทำอย่างไรผู้หญิงก็ได้ทำวินัยก็ไม่เสียบรรยายเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2544 กราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกที่เคารพอย่างยิ่งก้ากับผมพระเดชทองขาวพ่วงรอดพันธ์ผู้ดำเนินรายการธรรมะร่วมสมัยเนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาในปีนี้รายการธรรมะร่วมสมัยก็ได้ชักชวนท่านผู้ฟังรายการได้บำเพ็ญกุศลเพิ่มขึ้นโดยได้นำมาท่านผู้ฟังรายการธรรมะร่วมสมัยมาร่วมถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุที่จำพรรษาอยู่ที่วัดญาณเวศสักวันในวันนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนกุศลฉันทะอีกโสดหนึ่งแต่ก่อนที่จะถวายพระทหารเพลกล่าวกับผมใครขอประทานอนุญาตกราบเรียนขอพรจากพระเดชพระคุณได้เมตตากล่าวธรรมโอวาทแก่พวกกล่าวกับผมโดยเฉพาะในวันนี้ก็ยังมีเรื่องที่ค้างคาใจอยู่เกี่ยวกับเรื่องการที่จะมีภาควิจารณ์กันเรื่องของการที่จะอนุญาตให้บวชพระภิกษุณีบางส่วนก็บอกว่าน่าจะบวชได้โดยอนุโลมโดยแก้กฎหมายหรือบางครั้งบางคนก็ได้กล่าวล่วงเกินไปจนกระทั่งถึงว่าพระเถระที่ทำสังฆทานครั้งที่หนึ่งนั้นมีอคติไม่นิมนต์พระภิกษุณีสงฆ์เข้าร่วมทำสังฆทานด้วยอันนี้ทำให้เกิดข้อสับสนต่อพุทธบริษัทใครขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณได้กรุณาอธิบายให้พุทธบริษัทที่มาในวันนี้ได้ทราบด้วยขอกราบอาราธนาครับผม ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านในนามของชาวธรรมะร่วมสมัยที่ได้มากันวันนี้ก็มาด้วยศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็มาทำบุญทำกุศลโดยเฉพาะก็ปรารภเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเป็นระยะเวลาสำคัญที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติเป็นประเพณีสืบมาที่จะอุปถัมภ์บำรุงสนับสนุนพระสงฆ์ให้ท่านได้มีกำลังในการปฏิบัติศาสนกิจเพราะว่าช่วงเวลาเข้าพรรษานี้ทราบกันดีว่าเป็นเวลาที่พระสงฆ์อยู่ประจำที่ทั้งพระเก่าก็อยู่กับวัดเป็นโอกาสให้มีพระใหม่เข้ามาบวชเมื่อพระใหม่กับพระเก่ามาอยู่ร่วมกันพระเก่าก็จะได้เป็นกัลยาณมิตรนำเอาความรู้ในพระธรรมวินัยและประสบการณ์ในการปฏิบัติเป็นต้นมาถ่ายทอดแนะนำสั่งสอนให้แก่ผู้ใหม่เราจึงได้มีประเพณีนิยมบวชในตอนระยะเข้าพรรษาอย่างที่วัดนี้ปีนี้ก็มีพระทั้งหมดทั้งเก่าและใหม่18รูปด้วยกันเป็นพระเก่าครึ่งหนึ่งคือ9รูปพระใหม่ก็ครึ่งหนึ่ง9รูปเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากประเพณีเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยที่ตั้งอยู่บนฐานของพระพุทธศาสนาคือเรานับถือพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้จัดให้มีประเพณีนี้เกิดขึ้นซึ่งก็คือการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำต่อกันมานานเข้าก็กลายเป็นประเพณีนี่ประเพณีนี้เราก็เรียกว่าประเพณีบวชเรียนโดยเฉพาะก็ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยถ้าทำได้ก็ถือว่าสมบูรณ์ตามประเพณีแต่เดี๋ยวนี้ที่จะปฏิบัติได้ครบอย่างนี้ก็น้อยลงเดี๋ยวนี้บวชกันมักจะไม่ค่อยเกิน1เดือนบางทีสั้นกว่านั้นอีกเหลือแค่ครึ่งเดือน บางแห่ง7วันก็มีสั้นกว่านั้นก็มีจนกระทั่งมีคำล้อกันว่ายังไม่ทันจะครองผ้าเป็นก็สึกไปแล้วอันนี้การบวชที่แท้ก็เป็นการบวชเรียนคือบวชเพื่อการศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็จะได้เรียนรู้ในทางปฏิบัติในภาคชีวิตจริงก็คือเรียนด้วยชีวิตของตนเองเป็นไตรสิกขาเจริญศีลสมาธิปัญญาเวลานี้ผู้ที่บวชในภาษาก็น้อยลงก็น่าเห็นใจเพราะฉะนั้นที่นี่ก็วางหลักว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าบวชอย่างน้อยก็ขอสักเดือนหนึ่งถ้าหากว่าบวชได้เต็มที่3เดือนก็ดีสำหรับพรรษานี้ก็มีอยู่ได้หลายรูปเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งเราก็จะไปว่าใครได้ยากเป็นแต่เพียงว่าทำยังไงจะให้ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดเป็นประโยชน์เท่าที่จะเป็นไปได้นี่เมื่อพระมาจำพรรษาอยู่ด้วยกันแล้วมีการศึกษามีผู้ใหม่ผู้เก่านอกจากพระสงฆ์พระใหม่ที่จะได้เล่าเรียนศึกษาก็ยังมีญาติโยมที่ว่าเมื่อมีพระอยู่ประจำที่ก็เป็นโอกาสที่จะมาพบปะมาทำบุญมาสนทนาธรรมเป็นต้นได้มากขึ้นบางท่านก็จึงได้ถือเป็นเหมือนกับเป็นวัดคือเป็นข้อปฏิบัติประจำที่จะมาที่วัดวาอารามแล้วก็มาทำบุญแล้วก็มาเจริญศีลถ้าทานศีลภาวนาญาติโยมชาวธรรมะร่วมสมัยที่มาในวันนี้ก็นับว่าปฏิบัติตามคติแห่งประเพณีนี้เหมือนกันชาวพุทธเรานั้นเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้เป็นไปตามหลักที่เรียกว่าเป็นองคุณของอุบาสกอุบาสิกาองคุณของอุบาสกอุบาสิกานั้นที่เป็นมาตรฐานทั่วไปก็มีอยู่5ข้อ1ก็ศรัทธาอันนี้เป็นเบื้องต้นมีความเชื่อมีความมั่นใจในพระรัตนตรัยแต่การเชื่อของเรานี่ก็ต้องหมายถึงว่าเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ศรัทธางมงายเพราะนั้นก็เมื่อจะเชื่อมีศรัทธาก็ควรจะเข้าใจในความหมายของสิ่งที่ตนเชื่อด้วยเมื่อศรัทธาในพระรัตนตรัยเราก็ต้องรู้เข้าใจว่าพระรัตนตรัยคืออะไรมีความหมายอย่างไรและการที่ศรัทธาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะยึดเอาเป็นที่พึ่งนั้นคือปฏิบัติอย่างไรข้อ2ก็มีศีลอย่างน้อยก็ตั้งตนอยู่ในศีล5ซึ่งจะทำให้เป็นชีวิตที่ดีงามเป็นฐานที่จะก้าวไปสู่การปฏิบัติเบื้องสูงนอกจากนั้นก็เป็นเครื่องช่วยต่อสังคมเพราะว่าผู้ถือศีล5 ก็เป็นผู้ไม่เบียดเบียนคนอื่นดำรงชีวิตที่ดีงามใครตั้งในศีล5ก็ทำให้ที่นั้นมีความปลอดภัยแล้วถ้าหากว่าทุกคนรักษาศีล5ได้สังคมของเราก็ร่มเย็นเป็นสุขมีความมั่นคงอย่างแน่นอนเป็นหลักประกันที่มั่นใจได้เวลานี้ที่เป็นปัญหากันมากก็คือสังคมเนี่ยขาดศีล5เป็นอย่างยิ่งแล้วต่อไปก็อโกตูหะมังคลิกะแปลกันว่าไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลก็นี่ก็คือพูดง่ายๆก็คือไม่ไปหวังผลจากความเชื่อถือนอกหลักพระพุทธศาสนาความงมงายการหวังผลจากการโดนบันดาลต่างๆเชื่อกรรมเชื่อการกระทำที่เป็นไปตามเหตุผลอันนี้ก็เป็นหลักอันสำคัญอย่างหนึ่งสังคมไทยของเราเวลานี้ข้อ1ข้อถึงข้อ3นี่ก็รู้สึกว่าพอเอามาเทียบมาตรฐานเกณฑ์นิวัตรแล้วก็เหลืออุบาสกอุบาสิกาคงจะน้อยเหลือเกินนั้นสังคมของเราก็เห็นชัดว่ามีความเสื่อมโทรมแปรปรวนต่างๆมากมายอย่างเวลาเนี้ยที่มีปัญหาข่าวต่างๆเยอะแยะเนี่ยแล้วสังคมของเราก็ไม่เข้มแข็ง มาถึงข้อ3นี่แย่แล้วข้อ2นี่ก็ทำให้สังคมระส่ำระสายพอข้อ3นี่ก็ขาดข้อนี้ก็อ่อนแอแล้วนะไม่รู้จักเพียรพยายามทำการกระทำต่างๆให้บรรลุผลด้วยเรี่ยวแรงกำลังของตนเองไม่มัวหวังพึ่งนอนรอคอยอะไรต่างๆเหล่านี้สังคมจะเจริญได้ยังไงเนี่ยถ้ามีองคุณของอุบาสกอุบาสิกาถึงข้อ3เนี่ยสังคมของเราก็เจริญมั่นคงแน่นอนอยู่แล้วต่อข้อ4ก็ท่านก็บอกว่าไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนาอันนี้ก็สังคมไทยเวลานี้ก็แปรปรวนในเรื่องนี้มากอันนี้ก็สืบเนื่องจากข้อ3นั่นแหละพอถือมงคลตื่นข่าวไปเชื่อเรื่องไม่เข้าเรื่องแล้วทีนี้เขตบุญก็ย้ายออกจากพระพุทธศาสนาไปหาเขตบุญภายนอกไม่เอาใจใส่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปข้อสุดท้ายก็บอกว่ากระทำบุพการในพระศาสนานี้ก็หมายความขนขวายทนุบำรุงอุปถัมภ์พระสงฆ์และกิจการพระพุทธศาสนาที่จะทำให้พระธรรมวินัยเจริญมั่นคงทำให้กิจการที่เป็นเรื่องถูกทำนองครองธรรมเป็นเรื่องศีลธรรมเนี่ยเจริญงอกงามเนี่ยถ้าเราเอาใจใส่ในหลักขององค์คุณของอุบาสกอุบาสิกา5ประการนี้เพียงเท่านี้เองพระพุทธศาสนาก็ดำรงอยู่ด้วยดีสังคมไทยก็เจริญมั่นคงก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปมีความเข้มแข็งแต่เวลานี้ก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่เนี่ยมีปัญหามากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาช่วยกันวันนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมชาวธรรมะร่วมสมัยที่ได้มาขนขวายในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งก็หวังว่าคงจะได้ปฏิบัติให้ครบตามหลักองคุณของอุบาสกอุบาสิกาทั้ง5ข้อนี้ด้วยถ้าปฏิบัติได้ครบ5ข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นอุบาสกรัตนะอุบาสิการัตนะเป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วว่างั้นแก้วในที่นี้ก็หมายความว่ามีคุณค่าสูงดีงามประเสริฐ ไม่ใช่อย่างที่เอาไปล้อกันว่าอุบาสกแก้วก็หมายความว่าดื่มแก้วหนึ่งอะไรเงี้ยนั่นก็อุบาสิกาก็อีกแก้วหนึ่งก็เลยไปคนละทิศละทางเนี่ยเวลานี้คำทางพระก็เอาไปใช้ล้อกันเยอะวันนี้ถูกเทศมาเอากลายเป็นเรื่องเสียหายถูกสวดก็ไม่ดีอีกเนี่ยฉะนั้นก็แสดงถึงความคลาดเคลื่อนของสังคมของเราเนี่ยนั่นก็ต้องตั้งใจว่าทำให้เกิดความจริงจังวันนี้ตรงภาพก็คิดว่าจะไม่พูดอะไรมากก็มุ่งที่ว่าจะอนุโมทนาเพราะว่าทุกท่านมีน้ำใจได้มาอุปถัมภ์บำรุงทำบุญพระสงฆ์ก็มีน้ำใจตอบแทนคือมีเมตตาธรรมมุทิตาธรรมเป็นต้นแต่เมื่อกี้นี้พันเอกทองขาวผู้ดำเนินรายการธรรมะร่วมสมัยก็ได้ถามเรื่องเกี่ยวกับการบวชเป็นภิกษุณีคิดว่าจะไม่ค่อยมีกำลังพูดวันนี้คือเวลาพูดนะพูดได้แต่ว่าจะสุดต่อจากนี้ไปบางทีพูดครั้งหนึ่งสุดไปเป็น10วันเลยแต่ว่าก็จะพูดเล็กน้อยเล่าให้ฟังว่าเรื่องภิกษุณีเนี่ยได้มีหนังสือออกมาหลายท่านก็คงได้อ่านหนังสือที่อานุภาพได้ให้สัมภาษณ์แก่คณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่พิมพ์ออกมาชื่อว่าทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อสตรีและการบวชเป็นภิกษุณีหนังสือเล่มนี้ก็พอดีว่าออกมาตรงกับเหตุการณ์ที่กำลังพูดจากันเรื่องการบวชเป็นภิกษุณีแต่ความจริงนั้นเป็นเรื่องเก่าคือผู้สัมภาษณ์มาสัมภาษณ์ตั้ง4ปีแล้วอันนี้ต่อมาทางคณะผู้สัมภาษณ์ก็ลอกเทปมาส่งให้ตรวจแล้วก็เขียนมาบอกว่าผู้ที่มาในคณะแล้วก็เป็นผู้มีศรัทธาลอกเทปให้เนี่ยก็กำลังป่วยมาก เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ผู้ที่ป่วยเนี่ยได้มีโอกาสชื่นใจกับสิ่งที่ตนได้ทำด้วยความศรัทธาก็เลยรีบตรวจให้ก็ออกมาก็พอดีเกิดเหตุการณ์นี้ตรงกันก็เรียกว่าโดยบังเอิญบางท่านก็เลยเข้าใจไปว่าเป็นเรื่องที่พูดในตอนเหตุการณ์นี้ความจริงไม่เกี่ยวกันเลยแต่ก็ตรงกันแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์ในตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้จริงๆนั้นก็พอดีเป็นช่วงใกล้วิสาขบูชาอาตมาก็คิดไว้ว่าวันวิสาขบูชาที่แล้วมันเนี่ยเมื่อมีพิธีทำบุญเวียนเทียนวิสาขบูชาก็จะพูดเรื่องภิกษุณีก็พอดีว่าตั้งแต่ตอนสงกรานต์จนกระทั่งเลยวิสาขบูชาเกือบจะไม่มีเสียงพูดสายเสียงก็บวมก็ลงมาไม่ได้ก็เป็นอันว่าต้องงดก็จึงไม่ได้พูดในวันวิสาขบูชานี่ก็ขอเล่าถึงว่าทัศนะทั่วๆไปโดยสรุปก็แล้วกันคือจะไม่พูดยืดยาวเพราะว่าในหนังสือนั้นก็อาจจะช่วยอธิบายในหลายแง่แล้วคือที่คิดว่าน่าจะพูดก็มี3ขั้นตอนหรือ3ประเด็นข้อที่1เราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการตั้งจิตเมตตาคือมีความปรารถนาดีเพราะว่าผู้หญิงก็เป็นอุบาสิกาถ้ามานับถือพระพุทธศาสนาตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแต่ว่าถ้าพูดกว้างออกไปก็คือก็เป็นมนุษย์ก็ทั้งหญิงทั้งชายก็เป็นมนุษย์มนุษย์นี่ก็มีความสามารถที่จะปฏิบัติและบรรลุธรรมได้เพราะนั้นหญิงชายก็มีความสามารถอันนี้แต่ทีนี้ว่าเรามีความปรารถนาดีก็คือเราก็อยากให้ผู้หญิงได้มีโอกาสปฏิบัติเพื่อได้บรรลุผลอย่างที่เรียกว่าเต็มตามศักยภาพของผู้หญิงเวลานี้อยากจะบวชเป็นภิกษุณีก็พอดีว่าในประเทศไทยเราก็ไม่มีภิกษุณีถ้าพูดกว้างออกไปภิกษุณีสายเถรวาทเวลานี้ก็หมดไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นทีนี้จะทำไงอันนี้ก็ได้ขั้นที่หนึ่งก็คือตั้งจิตปรารถนาดีว่าจะทำอย่างไรให้ผู้หญิงมีโอกาสปฏิบัติบรรลุธรรมตั้งไว้ประการที่หนึ่งขั้นที่สองก็คือว่าความปรารถนาดีและความต้องการของเรานี้จะได้แค่ไหนก็ต้องขึ้นต่อหลักการอันนี้เป็นข้อที่สองนี่เราก็ต้องมาดูว่าหลักการเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงมีพุทธบัญญัติไว้อย่างไรในเรื่องการบวชเป็นภิกษุณีแล้วเราก็ดูว่าอ้าวเมื่อหลักการเป็นอย่างนี้ทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอันนี้ก็การที่จะปฏิบัติในเรื่องนี้ก็มีรายละเอียดเยอะถ้าว่าหลักกว้างๆ การที่จะบวชเป็นภิกษุณีเราก็ทราบกันแล้วก็คือว่าภิกษุณีนั้นก็ต้องมีอุปัชฌาย์เป็นภิกษุณีแต่ข้อนี้ก็ยังไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะว่าอุปัชฌาย์นั้นไม่ทำให้สำเร็จความเป็นภิกษุณีได้การบวชเป็นภิกษุณีหรือภิกษุก็ตามก็สำเร็จด้วยสงฆ์นี่ข้อสำคัญก็คือต้องมีภิกษุณีสงฆ์ตอนนี้ที่สำคัญก็ต้องมีภิกษุณีสงฆ์ทำไงจะให้มีภิกษุณีสงฆ์มาบวชโดยเมื่อภิกษุณีสงฆ์นี่ขาดตอนไปแล้วในเรื่องนี้ไม่ว่าภิกษุหรือภิกษุณีก็เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะภิกษุณีหรอกภิกษุถ้าไม่มีภิกษุสงฆ์ก็บวชไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อย่างในลังกานี้ก็ต้องสองครั้งที่ว่าภิกษุสงฆ์หมดไปในลังกาก็กุลบุตรก็บวชเป็นพระภิกษุไม่ได้แต่พอดีว่าในประเทศไทยและพม่าซึ่งเป็นประเทศเถรวาทเหมือนกันเนี่ยก็ยังมีภิกษุสงฆ์อยู่ทางศรีลังกาก็จึงได้ส่งทูตมาขอพระภิกษุสงฆ์ไป แล้วก็ไปบวชกุลบุตรชาวลังกาก็เกิดมีพระภิกษุขึ้นใหม่ต่อมาก็ภิกษุสงฆ์ก็หมดอีกก็ขออีกอะไรเนี่ยนะก็เป็นอย่างเงี้ยนี่ถ้าหากว่าภิกษุสงฆ์ในประเทศอื่นไม่มีก็ภิกษุก็บวชใหม่ไม่ได้ก็จบเหมือนกันทีนี้ภิกษุณีสงฆ์เนี่ยในสายเถรวาทหมดไปแล้วเราก็เคยเราก็เลยบอกว่าเอ๊ก็ไม่รู้จะเอาภิกษุณีสงฆ์ที่ไหนมาบวชให้ภิกษุณีส่วนภิกษุสงฆ์น่ะมีอยู่คือภิกษุณีจะบวชก็ต้องอาศัยทั้งภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์มีภิกษุสงฆ์อย่างเดียวก็บวชให้ภิกษุณีไม่ได้จุดสำคัญก็อยู่ที่ภิกษุณีสงฆ์นี่แหละในตอนนี้ก็มีปัญหาว่าแล้วที่ประเทศมหายานไต้หวันนั้นมีภิกษุณีเมื่อเป็นประเทศมหายานก็ต้องตั้งเป็นข้อจะเรียกว่าข้อพิจารณาเริ่มต้นไว้ก่อนว่าเป็นภิกษุณีสงฆ์มหายานเมื่อบวชด้วยภิกษุณีสงฆ์มหายานและภิกษุสงฆ์มหายานก็เป็นภิกษุณีมหายานนั่นเป็นเรื่องธรรมดาบวชอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนี่ถ้าจะให้เป็นภิกษุณีสงฆ์เถรวาทว่าอันนั้นสืบต่อมาจากสายเถรวาทก็ต้องไปสืบประวัติกันให้ชัดคือตรงไปตรงมาน่ะไม่มีอะไรก็ให้ชัดไปว่าเป็นมาอย่างไรเกิดขึ้นเมื่อไรนี่ตอนนี้มันก็จะมีปัญหาถ้าเป็นภิกษุณีสงฆ์ในไต้หวันที่เริ่มเกิดจากภิกษุณีสงฆ์เถรวาทจริงเวลาบวชก็มาบวชร่วมด้วยภิกษุสงฆ์มหายานตอนนี้ก็จะเป็นลูกครึ่งละนะก็เป็นภิกษุณีที่เป็นกึ่งเถรวาทกึ่งมหายานนี่เป็นข้อที่จะต้องยกมาพิจารณาตามหลักการก็ว่ากันเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยอันนี้อาตมายกตัวอย่างให้ฟังว่าการกระทำอะไรก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักนะแต่ขั้นที่หนึ่งเรามีความรู้สึกที่ดีเจตนาดีปรารถนาดีแล้วก็หาทางว่าจะทำได้เท่าไหร่นี้ความต้องการก็เลยถูกจำกัดได้หลักการนะแต่หลักการเปิดให้เท่าไหร่เราก็พยายามหาทางแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราจะปิดกั้นเจตนาไม่ได้อยู่ที่จะปิดกั้นแต่เจตนาหาทางให้แต่ว่าหาทางให้เท่าที่หลักการจะเปิดให้อันนี้เราก็มาช่วยพิจารณาถ้าตั้งจิตอย่างนี้แล้วก็คงจะไม่ต้องมามัวเถียงกันมากก็เป็นเรื่องที่อาตมาขอยกเป็นตัวอย่างของข้อพิจารณาก็แล้วกันในเมื่อจะไม่พูดยืดยาวนักนี่ก็เท่ากับว่ามาถึงข้อที่สองการบวชจะเป็นไปได้แค่ไหนเนี่ยพอปฏิบัติตามหลักการหรือข้อพิจารณานี้แล้วก็จะไปเห็นอีกทีนี่ข้อที่สามอันนี้ไม่เกี่ยวกับสองข้อที่พูดไปนั้นโดยตรงข้อที่สามก็คือว่าเรื่องสิ่งที่เรามีดีอยู่แล้วเนี่ยบางทีเราก็มองข้ามไม่เอาใจใส่คือในสังคมไทยเรามีแม่ชีสืบมาการที่เรามีแม่ชีนี่ก็เป็นเครื่องหมายที่บอกให้รู้ว่าสังคมไทยเราก็เคยพยายามหาทางหาช่องทางให้ผู้หญิงได้มีโอกาสในการแสวงวิเวกหาความสงบในการมีชีวิตแบบผู้ปลีกตัวจากสังคมแล้วก็บำเพ็ญเพียรในการปฏิบัตินะแต่นี้ว่าสังคมของเราแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสังคมแบบขยายใหญ่อย่างปัจจุบันที่จะต้องมีเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆมากมายคือเป็นสังคมที่เป็นชุมชนแต่ละชุมชนนี่ก็สำเร็จในตัวเราก็อยู่กันได้ง่ายๆนี่พอมีเป็นสังคมใหญ่อย่างนี้ปัญหาเรื่องการมีสถานะอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วความเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ทำให้แม่ชีซึ่งเดิมนั้นก็คงจะอยู่เพื่อจะแสวงหาชีวิตที่สงบเพื่อจะมีโอกาสปฏิบัติได้มากกลายเป็นว่าต่อมาแม่ชีกลายเป็นมีภาพเสียหายไปเที่ยวขอทานเมื่อไม่นานนี้ก็มีคนมาเล่าบอกว่าที่ศูนย์การค้าซึ่งมีฝรั่งมามากมีแม่ชีไปขอทานกับฝรั่งไปเที่ยวขอเงินเขาอย่างนี้มันก็เสียหมดอันนี้นอกจากนั้นก็มีภาพเสียหายในด้านอื่นเป็นคนที่ไม่ค่อยมีการศึกษาตลอดจะเป็นคนอกหักอะไรต่างๆมาเหล่านี้ อันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวชีวิตความเป็นอยู่ผู้ที่อยู่ในระบบชีวิตแบบนั้นบางทีก็ทำให้เสื่อมเองเมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วก็ถ้าคนทั่วไปไม่ช่วยหนุนมันก็เสื่อมลงไปแม้แต่พระภิกษุก็เหมือนกันอย่างเวลาเนี้ยเมื่อมีพระภิกษุประพฤติเสื่อมเสียมากๆภาพพระภิกษุเองก็เสื่อมถ้าพระภิกษุขืนประพฤติเสียหายอย่างนี้ต่อไปก็ไม่ต่างจากแม่ชีเลยนะต่อไปก็คนก็มองพระเสียหมดเช่นอย่างง่ายๆในทางพระศาสนาเนี่ยก็ถือว่าพระภิกษุเป็นบรรพชิตเป็นสมณะบอกว่านะหิปัพพชิโตปรูปคาตีถ้าเป็นบรรพชิตแล้วก็ไม่ทำร้ายผู้อื่นสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นจึงเป็นสมณะได้อย่างเงี้ยภาพของพระสงฆ์ของเราในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีภัยไปพบพระที่ไหนก็ใจสบายมีความร่มเย็นไปพบพระนี่แต่ก่อนไปในที่ป่าที่เปรียวที่น่ากลัวพอเจอพระก็ใจมาสบายใจเลยนี่คือหมดภัยอันตรายนั้นสัญลักษณ์อันนี้เดี๋ยวนี้มันจะไม่ค่อยมีบางทีเจอพระอ้าวแต่งเป็นพระจริงเป็นพระหรือแต่งตัวเป็นพระภายนอกภาพกาสาวพัสจริงแต่ภายในเป็นพระหรือเปล่าคนก็ชักจะไม่ไว้ใจไปเจอพระแทนที่จะปลอดภัยชักหนักใจอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะถ้าหากว่าขืนประพฤติเสียหายกันอย่างนี้ไม่เฉพาะแม่ชีหรอกพระภิกษุนี่แหละก็จะหมดสถานะไปด้วยนั้นการที่จะมีสถานะดีเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ที่ไหนไกลก็อยู่ที่คนที่อยู่ในระบบเนี่ยประพฤติตัวให้ถูกต้องตามหลักนี่แม่ชีเนี่ยเราไม่อยู่แล้วเราจะพูดเรื่องภิกษุณีกันหรือไม่เนี่ยขออย่าให้ข้ามเรื่องแม่ชีไปเมื่อแม่ชีมีอยู่เราทำไงจะจัดให้ดีซะนะให้มีสถานะที่เป็นที่น่าเคารพนับถือแล้วก็ให้มีโอกาสปฏิบัติได้ดีมากที่สุดพร้อมทั้งนอกจากการปฏิบัติในชีวิตส่วนตัวก็แม่ชีนี้มีความเป็นอยู่ที่ยืดหยุ่นแล้วก็เชื่อมกับสังคมของชาวบ้านได้ดีกว่าพระภิกษุเพราะว่าไม่มีวินัยมาเป็นกรอบมากเพราะฉะนั้นแม่ชีของเราเนี่ยจะทำประโยชน์ได้หลายอย่างหนึ่งเราก็สนับสนุนการศึกษาของแม่ชีเองสองก็สนับสนุนให้แม่ชีได้มีโอกาสในการทำประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยเช่นในการสอนหนังสือเป็นอาจารย์ครูอาจารย์ของเด็กๆแล้วก็ทำประโยชน์ในกิจกรรมพวกสังคมสงเคราะห์ต่างๆอะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยทำไงเราจะมาช่วยกันส่งเสริมให้ดีเพราะว่าสังคมที่ขนาดสิ่งที่มีอยู่แล้วยังไม่สามารถทำให้ดีได้ก็จะคอยตื่นสิ่งใหม่และสิ่งใหม่นั้นต่อไปก็ไม่ได้เรื่องอีกมันเหมือนกับเป็นเครื่องฟ้องว่าสิ่งที่มีอยู่ยังไม่สามารถทำให้ดีแล้วก็จะไปตื่นสิ่งใหม่และต่อไปมันจะได้เรื่องหรือเปล่าเพราะนั้นจะพูดเรื่องภิกษุณีหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องคิดทำให้ดีก็คือเรื่องแม่ชีต้องช่วยกันมาช่วยกันให้โอกาสแม่ชีสนับสนุนต่างๆแล้วจะเป็นประโยชน์แก่พระศาสนามากในพุทธกาลเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยอย่างพระภิกษุพระพุทธเจ้าก็จำแนกว่าเป็นภิกษุพูดเป็นเถระเป็นมัชฌิมะเป็นนวกะภิกษุณีก็เป็นเช่นเดียวกันมีเถรีมัชฌิมานวกาแล้วอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธเจ้าก็ตรัสแยกเป็นสองประเภทก็คือเป็นอุบาสกและอุบาสิกาประเภทพรหมจารีถือพรหมจรรย์กับอุบาสกอุบาสิกาที่ไม่ได้ถือพรหมจรรย์ท่านเรียกว่าเป็นกามโภคีเป็นผู้อยู่ครองเรือนอันนี้ก็แสดงว่ามีมาแต่พุทธกาลแล้วอุบาสิกาประเภทที่เป็นพรหมจารีถ้าว่าไปแล้วแม่ชีก็เป็นอุบาสิกาประเภทเนี้ยประเภทที่ท่านเรียกว่าพรหมจารินีโอทาตวัสนาเนี่ยเป็นผู้นุ่งผ้าขาวถือพรหมจรรย์ก็เป็นผู้ที่จะต้องได้รับความเคารพนับถือ แล้วทีนี้เดี๋ยวนี้เราเอาใจใส่แค่ไหนอย่างที่บอกเมื่อกี้เราต้องพยายามจัดสิ่งที่มีให้ถูกต้องเพราะนั้นเราก็ทำด้วยความรู้ความเข้าใจบางทีคนที่พูดอย่างเรื่องภิกษุณีเนี่ยก็ไม่ได้รู้ไม่ได้ศึกษาหลักก็บอกว่าควรจะพูดในสิ่งที่ตนรู้การแสดงความเห็นนั้นมันต้องมาคู่กับการหาความรู้อย่างการศึกษาปัจจุบันเนี่ยบอกว่าเออเด็กไทยนี่ไม่ค่อยชอบแสดงความคิดเห็นต้องสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นอย่าลืมว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นต้องตั้งอยู่บนฐานของความรู้ประเทศที่เขาจะเจริญนั้นต้องมีการหาความรู้ให้มีความใฝ่รู้และบนฐานของความรู้นั้นจึงแสดงความคิดเห็นได้เป็นหลักเป็นฐานถ้าไม่มีความรู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวแสดงความคิดเห็นก็แสดงไปตามชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่ความคิดเห็นยิ่งเกิดจากความรู้ความเข้าใจนั้นความคิดเห็นต้องมาคู่กับความรู้เกิดจากความรู้ความเข้าใจไม่ใช่เกิดจากความชอบใจไม่ชอบใจเอาแค่ชอบใจไม่ชอบใจก็พูดไปอย่างนั้นพูดได้แค่บอกให้รู้ว่าฉันต้องการอะไรแต่ต้องกล้าตอบไปว่าที่ฉันต้องการนี่จะได้แค่ไหนตอนนี้ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจแล้วจะเอาแค่ชอบใจไม่ชอบใจไม่ได้นั้นแม้แต่การศึกษาทั่วไปเนี่ยอย่าเอาแค่มาส่งเสริมให้เด็กชอบแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวก็แสดงความคิดเห็นเหลวไหลไร้สาระเอาแต่มาแข่งกันข่มกันทะเลาะกันไม่เป็นเรื่องการที่เขาให้มีการแสดงความคิดเห็นก็เพราะว่าต้องการให้ส่งเสริมสติปัญญาแล้วก็ให้ได้ประโยชน์ให้ได้แก่นสารดังนั้นเขาก็จะต้องมีการส่งเสริมการหาความรู้ขึ้นมาเป็นคู่กันแล้วก็ส่งเสริมนิสัยใจคอคุณสมบัติให้เป็นคนใฝ่รู้ในประเทศที่คนไม่มีความใฝ่รู้จะชอบแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะไม่มีแก่นสารอะไรข้างในกลวงหมดนะก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ว่าการศึกษาเองเนี่ยไปเน้นเรื่องการที่จะมาแสดงความคิดเห็นข้ามขั้นตอนเพราะฉะนั้นจะต้องอาตมาคิดว่าต้องไปเน้นการหาความรู้การแสวงหาความรู้และความเป็นผู้ใฝ่รู้เนี่ยขึ้นมาก่อนแล้วก็ไปด้วยกันได้เวลานี้ก็เป็นปัญหาสังคมไทยด้วยนะที่ว่าคนชอบแสดงความคิดเห็นกันมากโดยไม่หาความรู้แล้วเมื่อมันได้แสดงความคิดเห็นแค่ชอบใจไม่ชอบใจมันก็หมดกันนะมันไม่มีไอ้ความรู้ความเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาท่านก็ตรัสไว้ตั้งแต่ต้นแค่รับรู้ด้วยตาหูจมูกพระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วว่าไม่ใช่เห็นได้ยินเพียงแล้วก็ยินดียินร้ายนะพอตาเห็นรูปพอถูกตาก็ชอบใจไม่ถูกตาก็ไม่ชอบใจทางหูทางจมูกทางลิ้นก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเริ่มตั้งแต่เนี่ยอินทรียสังวรว่ารับรู้ดูฟังด้วยสติทำให้ได้ความรู้ได้ปัญญานะแล้วท่านก็เลยให้มองอะไรด้วยความรู้ความเข้าใจไม่ใช่มองตามชอบใจไม่ชอบใจพุทธศาสนิกชนหลักขั้นต้นนี้เราก็ต้องตั้งเลยแล้วล่ะมองอะไรไม่ใช่มองแค่ชอบใจไม่ชอบใจนะแต่ต้องมองด้วยความรู้ความเข้าใจทีนี้เพื่อให้มองด้วยความรู้ความเข้าใจก็มองตามเหตุปัจจัยตอนนี้มามีหลายใจแล้วอันที่หนึ่งต้องตัดไปคือมองแค่ตามชอบใจไม่ชอบใจให้เปลี่ยนเป็นมองตามเหตุปัจจัยนะแล้วก็มองด้วยความรู้ความเข้าใจนะหรือมองเพื่อให้ได้ความรู้ความเข้าใจมันก็จะเจริญก้าวหน้าไปได้ถ้าติดอยู่แค่ชอบใจไม่ชอบใจชีวิตของตัวเองก็ไม่งอกงามสังคมก็ไปดีไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ก็เหมือนกับว่าเอามาใช้ได้แม้แต่เรื่องของการถกเถียงปัญหาของสังคมอย่างเรื่องภิกษุณีนี่ก็จะได้แค่ไหนก็ตามแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ปรากฏออกมาก็คือตั้งแต่ยกมาพิจารณาถกเถียงกันว่าเนี่ยทำเพียงด้วยความชอบใจไม่ชอบใจหรือทำด้วยความรู้ความเข้าใจเนี่ยแล้วก็แสวงหาความรู้ให้เห็นเหตุปัจจัยหรือไม่แล้วทำได้อย่างนี้เราก็ได้ฝึกตัวเองไปในตัวปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ได้ประโยชน์แล้วก็อย่างที่ว่าก็ในการชี้แจงต่อปัญหาต่างๆเราก็ทำด้วยมีเมตตานะเรียกว่าตั้งเมตตาธรรมเป็นภาษาพระท่านเรียกเป็นปุเรจาริกคือว่าเอาเมตตาเนี่ยนำหน้าความปรารถนาดีต่อกันแต่ว่าจะได้แค่ไหนก็ต้องว่าไปตามหลักนะ ก็ถ้าเราทำอย่างเงี้ยเราก็ฝึกตัวเองไปด้วยพูดจากันก็พูดเป็นเหตุเป็นผลพูดสุภาพไม่พูดหยาบคายนะเอาละตมาพูดมาพูดไปพูดมาก็ชักเยอะเหมือนกันแหละนะแต่นี่ก็เอาว่าเรื่องภิกษุณีสงฆ์นี่ก็คงจะได้แนวว่า3ขั้นตอนเนี้ยคือ1ก็ตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีก็หาทางเท่าที่จะทำได้เท่าที่หลักการเปิดให้ไม่ให้ความต้องการมาล้มหลักการเดี๋ยวจะเอาความต้องการของเราเหนือหลักการที่พระพุทธเจ้าวางไว้คราวนี้พระพุทธเจ้าว่าไงฉันไม่ฟังแล้วนะฉันจะเอาของฉันก็แล้วกันนะนี่ก็แล้วก็อีกข้อก็คือว่าเรื่องของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้แสดงความสามารถออกมาซะจัดให้ดีมิฉะนั้นมันจะฟ้องว่าต่อไปเธอรับสิ่งใหม่มาก็ไม่ได้เรื่องอย่างนั้นแหละนะแม่ชีมีอยู่แล้วก็ทำซะให้ดีให้แน่นอนซะก่อนแล้วก็ได้อันใหม่หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่จะเพิ่มเข้ามานะก็ขอให้ช่วยเอาใจใส่เรื่องแม่ชีด้วยชาวพุทธเราชาวพุทธด้วยกันนี่นะทำไมเราไม่เอาใจใส่แล้วก็ถ้าแม่ชีเป็นไงไปก็คือความเสื่อมเสียแก่พุทธบริษัทด้วยนั้นเราจะต้องเอาใจใส่รับผิดชอบก็ช่วยกันหนุนในทางที่ดีส่งเสริมนะทั้งประโยชน์ตนของแม่ชีเองแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นที่แม่ชีจะช่วยแก่สังคมประเทศชาติและชาวพุทธอื่นๆด้วยอันนี้ก็เมื่อเราทำได้อย่างนี้เราก็ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาเราฝึกตัวไปเรื่อยๆเพราะว่าการที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการดำเนินชีวิตอยู่แล้วก็เจอสถานการณ์ต่างๆเจอปัญหาต่างๆแล้วเราปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรปฏิบัติต่อปัญหานั้นอย่างไรเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องเราก็พัฒนาตัวเองเราก็ปฏิบัติธรรมเราก็เจริญศีลสมาธิปัญญาก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไปเอาความชอบใจไม่ชอบใจมาเป็นที่ตั้งเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยทีนี้การทำอย่างนี้ก็เพื่อไปสู่จุดหมายของการที่ทางพุทธศาสนาพุทธบริษัทเนี่ยจะช่วยกันสร้างสรรค์นอกจากให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงแล้วก็ให้สังคมในร่มเย็นเป็นสุขด้วยสังคมจะร่มเย็นเป็นสุขก็คือการที่เราเนี่ยได้แผ่ขยายธรรมะคือความดีงามเนี่ยให้กระจายออกไปทั่วถึงจนกระทั่งคนเนี่ยมายึดถือตั้งอยู่ในธรรมะถ้าว่าไปแล้วสังคมจะอยู่ดีได้เนี่ยหลักพระพุทธศาสนาบอกแล้วบอกว่าเราต้องมีธรรมะเป็นใหญ่อันนี้ถ้าหากว่าคนไม่มีธรรมะเป็นใหญ่แม้แต่ว่าเป็นประชาธิปไตยมีประชาชนเป็นใหญ่มันก็ไม่ไปไหนแล้วนะในที่สุดมันต้องมีธรรมะเป็นใหญ่ถ้าประชาชนเป็นใหญ่แต่ไม่มีธรรมะเป็นใหญ่ประชาชนจำนวนมากเป็นขี้ยาอย่างเงี้ยนะประชาชนไม่มีคุณภาพประชาชนส่วนมากเป็นคนเห็นแก่การเสพบริโภคมัวเมาลุ่มหลงติดอยู่ตกอยู่ในความประมาทนะหวังผลจากสิ่งที่เหลวไหลนะไม่หวังผลจากการกระทำด้วยความเพียรพยายามแต่มัวแต่จ้องเอาประโยชน์ขัดแย้งแย่งชิงกันอยู่อย่างเงี้ยถึงประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนไม่มีคุณภาพไม่มีธรรมะนี่มันไปไม่รอดนะประชาชนไม่มีคุณภาพประชาธิปไตยก็เสื่อมโทรมบ้านเมืองก็ไม่ร่มเย็นเป็นสุขประชาธิปไตยแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยไม่มีคุณภาพเพราะประชาชนไม่มีคุณภาพประชาชนจะมีคุณภาพประชาธิปไตยจะดีก็ต้องมีธรรมะเป็นใหญ่ดังนั้นที่จะอยู่เหนือประชาธิปไตยต้องเป็นแกนของประชาธิปไตยก็คือธรรมาธิปไตยก็ธรรมาธิปไตยมาเป็นแกนให้แก่ประชาธิปไตยทีคราวนี้แล้วก็จะเป็นประชาธิปไตยที่ดีเพราะประชาชนนี่ตั้งอยู่ในธรรมะแล้วนั้นเราจะต้องช่วยกันในเรื่องนี้อย่าไปติดใจแค่ประชาชนเป็นใหญ่เลยนะไปไม่รอดถ้าไม่มีธรรมะเป็นใหญ่ฉะนั้นเข้ามาสู่หลักพระพุทธศาสนาเราก็มาช่วยประชาธิปไตยว่าชาวพุทธนี่จะต้องช่วยกันให้ธรรมะเป็นใหญ่จะเรียนศัพท์ที่เขาเคยพูดก็ได้เขาเคยพูดว่าประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินเราก็บอกว่าต้องธรรมะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะแล้วจึงจะมีความร่มเย็นเป็นสุขแท้จริงวันนี้อัตภาพก็พูดเป็นเรื่องจะเรียกว่าปลีกย่อยก็ได้เรื่องโน้นเรื่องนี้ก็ผสมประสานกันไปก็ขออนุโมทนาญาติโยมชาวธรรมะร่วมสมัยทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ที่มีน้ำใจทั้งด้านหนึ่งก็คือศรัทธาในพระรัตนตรัยและอีกด้านหนึ่งก็คือมีจิตเมตตามีความปรารถนาดีต่อพระสงฆ์แล้วสองอย่างนี้ก็มาประสานกันได้จิตที่เมตตาปรารถนาดีแล้วก็ออกมาทางกายกรรมวจีกรรมด้วยอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลักทิศ6อ่ะที่บอกว่าอุบาสกอุบาสิกาหรือกุลบุตรกุลธิดาเนี่ยก็ตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาต่อพระสงฆ์ก็จะพูดอะไรจะคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตาจะทำอะไรก็ทำด้วยเมตตาจะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตามีเมตตาก็ปรารถนาดีอยากจะให้พระสงฆ์นี่มีกำลังในการปฏิบัติศาสนกิจก็มาอุปถัมภ์บำรุงนำพัตตาหารมาถวายเรียกกันว่าทำบุญเลี้ยงพระและพระสงฆ์มีกำลังท่านจะได้ไม่ต้องมัวห่วงกังวลในด้านปัจจัย4ก็ตั้งหน้าตั้งตาอุทิศตัวอุทิศใจอุทิศเวลาเรี่ยวแรงกำลังให้แก่การปฏิบัติศาสนกิจพระสงฆ์ก็ตั้งหน้าตั้งตาเล่าเรียนพระธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติเจริญไตรสิกขาแล้วก็นำธรรมะมาเผยแผ่สั่งสอนประชาชนอย่างเงี้ยก็ไปได้ดีเรียกว่าญาติโยมก็ถวายอามิสทานพระสงฆ์ก็ปฏิบัติหน้าที่อวยอำนวยธรรมทานให้แก่ประชาชนด้วยวิธีนี้พระศาสนาก็เจริญมั่นคงยั่งยืนประโยชน์สุขก็เกิดขึ้นแก่สังคมประเทศชาติและชาวโลกโดยทั่วไปในวาระนี้ก็ขออนุโมทนาครั้งหนึ่งและขอคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรอภิบาลรักษาให้ชาวธรรมะร่วมสมัยทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวญาติมิตรและคนไทยพร้อมทั้งชาวโลกทั้งมวลเจริญงอกงามด้วยจตุรพิทพรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาและกำลังความสามัคคีที่จะช่วยกันดำเนินชีวิตและกิจการทั้งหลายให้ก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จสมหมายอย่างประโยชน์สุขให้สำเร็จแก่ชีวิตแก่ครอบครัวและแก่ส่วนรวมสังคมประเทศชาติและชาวโลกสืบไปตลอดกาลนานเทอญ